राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 4 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप वो भी आप उस पूछे किस विषय में कहे क्या कहे, कोई आप शंका हो, कोई व्यवहार में शंका हो, ऐसी कोई बात पूछ रही हो तो मैं आएगा जैसे मैं कह दूंगा किस विषय में कहे तो आप कोई बोलो। हिंदू धर्म तो हीनता को नाश कर उत्कृष्टता करने वाला हिंदू धर्म होता है। हेनम दूषयती हिंदू पर हीनपना छोड़ करके उन्नता की तरह श्रेष्ठता की तरह वो हिंदू है। ऐसे हिमालय से लेकर बिंदु समुद्र तक ये हिंदुस्तान है, हिंदू है ही बिंदु हिंदुस्तान, इसमें जाने वाले हिंदू और हिंदा बोले उन्नता जो करने वाले सब साथियों ये विशेष है। भारत वर्ष में जितनी भारतीय साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, इसमें जितनी बातें हैं किसी देश में ऐसी बातें नहीं है। यहाँ जड़ी बूटी इतनी उत्पन्न होती है, दुनिया मात्र के रोग दूर करे इतने। कारण इसमें यह है कि सूर्य की 12 किरण जिसमें 6 विभाग है, यहाँ 3 विभाग है, सर्दी गर्मी वर्षा, मतलब 2 ऋतु एक है। ऐसी संपूर्ण किरणें किसी देश में नहीं पड़ती है। आप लोग तो बहुत देश में परिचित हो, किसी देश में इतनी सूर्य किरण पड़ती है तो। अरे सूर्य की किरणों से ही आरोग्यम भास्करा दिशेत, आरोग्य भास्कर से होता है। तो जड़ी बूटी जितने फल जितने साग जितनी पत्ती जितने तरह तरह की बड़ी जड़ी बूटियां हिमालय में होती थी किसी देश में कहीं हमने नहीं सुना है। आप लोग बहुत परिचित हो, बताओ किसी देश में, वो देश हिंदुस्तान है। जितने इनमें शूरवीर हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, इसमें क्षत्रिय हुई है, यति मर्द हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी हुए हैं, अवतार जितने हुए हैं, जितने सब हिंदुस्तान हुए हैं यहाँ पर, ये सब तरह की विशेषता है। ऐसी विशेषता से हिंदू हिंदुस्तान कहलाता है। दूसरे इतने धर्म है, सबके सब आदरणीय है, परंतु दूसरे धर्म में व्यक्ति मिलेगा आपको, जैसे ईसाई धर्म में ईसा मिलेगा, मुसलमान धर्म मोहम्मद मिलेगा। ऐसे अलग अलग धर्मों में जितने हैं उन धर्मों में अलग अलग जैसे मिलेगा। हिंदू धर्म में कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, अमुक बंदिश चलाया वो कारण ऐसा। हिंदू धर्म प्राकृतिक चीज है, प्राकृत स्वतः स्वाभाविक जो चीज है वो। तो बालकों को पढ़ाना बाल्यावस्था में मन में विचार ये क्या है ये क्या है ये पूछता है, तो वो पढ़ाने की अवस्था है। युवावस्था में विषयों में आकर्षण होता है तो वो ग्रस्तावस्था है। इसके बाद कुछ विचार आता है तो वानप्रस्थ अवस्था है, सब त्याग कर भजन में लगना है, ये सन्यासी अवस्था है। चार वर्ण है, चार आश्रम है, इनका जो विभाग है ठीक तरह से, इनके कर्तव्य है, ऐसा किसी देश में नहीं है। उसका विभाग करते हैं तो क्या जानता है, कैसी बुद्धि, इनसे परीक्षा करते हैं। हमारे यहाँ जन्म सिद्ध बताएंगे, स्वतः स्वाभाविक है, मूल में कोई मनुष्य नहीं है। भगवान भी आते हैं तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सनातनतो पुरुषो मतो में शाश्वत धर्म रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले भगवान। जो पैदा करने वाले नहीं, पैदा स्वाद प्राकृत स्वतः क्या होती है चीज, उसको लेकर कैसा भी बालपन में क्या होता है, जवानी में क्या होता है, वृद्धावस्था में क्या होता है, जो स्वाभाविक चीज है उसको लेकर के ये वर्ण व्यवस्था है, ये हिंदू है। इसके सिवाय दूसरे में हो तो आप बता दो, हम वैसे करने लग जाएंगे। अपने जो सुना है समझा है, दूसरों की बातें सुनी है, उसके अनुसार कहता हूं। ये विलक्षणता हिंदू धर्म में है। विलक्षणता आज लोगों को खटकती बुरी लगती है। एक दृष्टांत आता है, एक ने कहा एक नाक कट गया, एक कहा नाक कट गया तो वो दूसरा बोले नाक कट गया, नाक कट गया, देखे नाक कटने से साफ दिखता है परमात्मा नहीं भी लग जाए। परमात्मा के देखने में ये नाक की वादा है, क्यों दोनों दृष्टियों को एक सर नहीं होने देता है, इस वास्ते विभाग करता है। ये कट जाए तो बाढ़ लग जाए, फिर पर्वत दिखने लगते हैं, कैसा गया दूसरे कट आया नकु आजकल हिंदुस्तान नकु हो रहा है दूसरे देशों में, ऐसी दशा हो रही है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, निंदा करना मेरा भाव नहीं है। जैसे कार्य के तत्परता अंग्रेजों में जैसी हिंदुओं में नहीं है, एक एक विलक्षण गुण है आदि और दूसरों में भी, परंतु इसमें सांग उपांग है, अंग उपांग सहित विलक्षणता है। सूक्ष्म बातों को लेकर के भी जिस इस वर्ण में जिस इस आश्रम में है उसमें अलौकिकता है। आज भी यह है, आज सूरवीरता जितनी क्षत्रियो में मिलेगी जति में नहीं मिलेगी, कोई मिले कोई कोई मिलेगा। ऐसे व्यापार करने के बाद वेश्यों में जितनी आती है वो दूसरे में कई कई हो जाते हैं, पर वह वर्णगत है सार, दूसरे का धन होगा तो पचा नहीं सकेंगे। और वैसे वह धन लाखों करोड़ रुपए मामूली बात दिख रहा, मामूली आदमी दिखता है लाखों रुपए, ये धन पचा नहीं सकती उनमें है। और सेवक उड़ने की शक्ति जितनी सेवकों में है शूद्रों में है उतनी ब्राह्मण नहीं है। जितनी विद्या अलौकिकता विलक्षणता है ब्राह्मणों में है उतनी और धर्म है, थोड़ा थोड़ा सब में मिलेगा, अभाव नहीं है दूसरी जगह। परंतु ब्राह्मणों में विशेषता आज भी है ऐसी, ब्राह्मण जितना है आज स्नान शुरुआत भी जाते स्नान करे और दूसरा स्नान कर बीमार हो जाए। ये बात मैंने देखी है, केवल पुस्तकों की बात नहीं है, आदमियों के ऊपर देखा है। तो ऐसी व्यवस्था है, वे हिंदू है जिनमें ऐसी व्यवस्था होती है। और कोई बात पूछो, इसमें पूछो और पूछो कोई। देखो हिंदू धर्म की रक्षा की अपेक्षा अपना आचरण बनो, अच्छा अपने स्वयं अच्छे बनो, कहने से काम नहीं होता है, वास्तव में वैसे बनने से होता है। बनने से जो असर होता है वो व्याख्यान से असर नहीं होता, स्वयं वैसे आचरण वाले बनो। जिस वर्ण में जिस आश्रम में आप हो, बहनों माताएं जिस जहां आप है, अपने धर्म का ठीक पालन करो। स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य को ठीक रहो तो सबका ठीक हो। यद्यचरति शेष तत्तदेवेतरो धन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, अपना अपना जो स्थान है उसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएंगे। अपने बड़े नहीं दिनों को उपदेश देर से प्रसार करे, उसे प्रसार नहीं होता, प्रचार स्वयं पालन करने से होता। वैसे बनो आप, जिस वर्ण में हो जिस आश्रम में हो उसे सांगोपांग अपना जीवन बनाओ, उस जीवन से प्रचार होता है। यद्यचरति श्रेष्ठ आचरण करता है उसी के अनुसार यत्पर वो कहता दोनों बातें, एक तो आचरण और एक उपदेश, दो चीज है। तो आचरण के लिए बता, यद यद आचरति शेष तत् तत् एव, पांच शब्द है। यत यत आचरति शेष तत् तत् एव, और व्याख्यान में स यत प्रमाण कूर्ते लोकस्तद अनुवर्ते, दो ही शब्द है। तो आचरण का पांच अवसर पड़ता है, व्याख्यान का दो अवसर पड़ता है, वो भी कृष्ण का जिसके आचरण से, उसका आचरण नहीं होने से असर नहीं पड़ता। बंदूक होती है उसमें शीशा भरा हुआ तो चोट करती है, नहीं तो शब्द तो जोर से होता है, चोट नहीं करती। आचरण के बिना शब्द चोट नहीं करता, शब्द चोट करता है भीतर में आचरण भरा, आचरण भरा हुआ, उसमें शब्द गोली की तरह लगता है। तो आचरण से सुधार होगा हिंदू धर्म का, स्वयं ऐसे बनो और प्रचार जोर से करो। इसे अच्छे पुस्तक जैसे गीता प्रेस पुस्तकों का प्रचार करते हैं, इससे भी बहुत होता है, व्याख्यान देते हैं उनसे भी बहुत होता है, पर होता है खास अपना आचरण ठीक होने से। मूल चीज एक है, अपने अपने को जहाँ आप हो वहाँ आप श्रेष्ठ बन जाओ, संसार श्रेष्ठ बनेगा जरूर। और आप नहीं बढ़ोगे तो विशेष प्रचार नहीं होगा। इस बात सुरक्षा तभी होती है जो आप सुरक्षित रहो। प्रश्न तो थोड़े में होता है, व्याख्यान भी जाएगा। ऐसे पूछ और कोई प्रश्न, प्रश्न कोई विषय निर्देश करो, गीता में कोई शंका हो तो पूछो कहीं, और धर्म के विषय में पूछो, व्यवहार के विषय में, आपकी नीति के विषय में कोई आपके उलझन हो मन की, खास प्रश्न वो करो जो अपने जीवन में कुछ उलझन हो, उलझन का वो प्रश्न करो। दूसरी बातें पूछने में तो परीक्षा ले लो, आप पास कर दोगे तो फेल कर दोगे, मिलना कुछ नहीं। मैं ठीक कर दूंगा तो पास कर दोगे, ठीक जानते हैं, नहीं तो जानते नहीं फेल कर दोगे, इसके इसमें कुछ नहीं। अरे उलझन हो वो मिटाओ तो कहोग उलझन मिट जाती है। अपने जीवन में ही हमारे बट उलझन आती है, क्या करें, कैसे सुलझन करें इसका। ऐसे जीवन में जो ऐसे प्रश्न करो, जैसे गृहस्थ में कैसे रहे, पुस्तक है बहुत मांग हुई है लोगों की, गृहस्थ में कैसे रहे, एक पुस्तक साहब। साधन में कोई बाधा आती हो, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, धन योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, कई योग है, उन योगों के विषय में क्या चीज है। गीता का योग है समुत्तम योग, दुख संयोग योग, योग संगीता, ऐसे योग है। गीता दर्पण में शब्द दिया है, योग योग क्या कहा है, कहाँ कहाँ शब्द आया, किस किस अर्थ में आया है, सब गीता दर्पण में आया है। और विषय निर्देश कोई आप बताओ, किस विषय में कहे। साधारण एक बात है, वो धन स्थावर जंग कई तरह का होता है, परंतु वास्तव में धन क्या है आपके पास, जो कि सबके पास है, उसके तरफ ध्यान बहुत कम दिया है। वो क्या है, मनुष्य के जीवन का समय, जीवन का समय देने से बालक से जवान हो जाता है, एक से बीस और पचास आदमी हो जाते हैं। जीवन से धन कमाया जा सकता है, लखपति हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, धन कमाने से विद्वान बन जाता है, कला कौशल में कौशल हो जाता है। समय देने से संसार की कोई चीज ऐसी जो न मिले, समय देने से सब मिलते हैं। मनुष्य समय लगा जाए तो परमात्मा मिल जाए, खुद तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए। इतना कीमती समय होता है, सोपर खेल तमाशा हागी क्रिकेट, इनमें समय जा रहा है। व्यसनों के सेवन करने में, झूठ कपट करने में, व्यापार आदि के झूठ कपट करने में, ठगाई में, धोखेबाजी में, जो कल्याण करने का समय है वो समय जा रहा है नरकों के जाने के लिए, उसमें जा रहा है समय। समय के समान कोई धन नहीं है। संसार के सब विद्याएं समय देने प्राप्त कर सकते हैं, मगर संपूर्ण विद्याएं सब धन देने पर भी जीवन का समय नहीं मिलता। अगर मिलता हो तो करोड़पति अरबपति मरेंगे ही नहीं, 10,000 की ओर जियेंगे और जियेंगे, मगर एक मिनट नहीं मिलता। और समय से सब मिलता है, समय से मिल जाए परमात्मा, बड़ी भारी लोग पर लोग की उन्नति हो सकती है, संसार में नाम हो सकता है। हमें अपना है वो सोच सोच कर लगाओ, सावधानी रहनी चाहिए, नहीं तो समय बहुत गफलत में चला जाता है। भजन स्मरण की बात करे तो कहते हमारा समय नहीं मिलता है, ताश तो समय मिलता है, सिनेमा देखने समय मिलता है, दुराचार करने समय मिलता है, झूठ कपट करने के समय मिलता है, ठगाई करने के समय मिलता है, भजन के लिए समय नहीं मिलता, रुचि नहीं है। तो समय बहुत कीमती है, मानव जीवन का समय और वो है थोड़ा। ये समय तो आप तिजोरी में बंद कर देते हो तो उतना बंद रहता है, ये समय बंद नहीं होता, ये तो खर्च हो रहा है निरंतर निरंतर खर्च हो रहा है। मनुष्य जी कहते हैं कि हम जी रहे हैं और जीवन काट में जीव की तिथि मनाते हैं, पर जी रहे हैं राजी हो रहे हैं कि आज हमारे जन्म तिथि है, आनंद का स्वरूप है। अरे जन्म तिथि है तो एक वर्ष चला गया, तुमने किया क्या है? रोने की जगह हंसते खुशी मनाते हैं, सबकी उम्र प्रति क्षण जा रही है, ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें आपकी उम्र खत्म न होती हो, और उम्र के बल पर ही आप हम जी रहे हैं। उम्र खत्म हो जाए तो जी नहीं सकते, वैद्य डॉक्टर बड़े बड़े भी बचा नहीं सकते। रोग होता है एक प्रावध का होता है, एक कुपथ्य, तो कुपथ्य जन योग मिटता है, प्रावध का नहीं मिटता, परंतु ये जन्म मरण है ये मिट जाता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म मिला है केवल कल्याण करने के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधनों का घर है, परमात्मा की साधना सब में होती है। आप जो जो काम करते हो वो परमात्मा का साधन बना सकते हो, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना सोना जगना पढ़ना पढ़ाना शास्त्र पढ़ना सबका सब भजन हो सकता है। यत करोषि यदर्शनास यत जोषि ददास यत यत तपस्या कौनती है तत्पुरुष मदर्पणम शुभा शुभ भले रे मोक्ष कर्म बंद रही। जो करते हो भगवान को उद्देश्य लेकर करो, धन संपत्ति आना जितनी आएगी अधिक नहीं ले सकते, अकाट्य धर्म सिद्धांत है, शास्त्रों के सिद्धांत है, और आपको तो अनुभव करके ये देखो अनुभव से सिद्ध है। आप इतने बैठे हैं इनमें नित्य कर्म लिए भजन करो, इतना ध्यान करो, इतना जप करो, इतना दर्शन करो, संध्या करो, गायत्री करो, ऐसा तो नियम देते हैं, झूठ मत बोलो, किसी को ठगाई मत करो, किसी को दुख मत दो, हिंसा मत करो, ऐसा तो उपदेश देते हैं। पर ऐसा उद्देश्य है कि रोजाना रो आप 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये कमाओ, ऐसा नियम है क्या? क्या आपके वैराग्य है पदार्थों से? फिर नियम क्यों नहीं? इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो, तो भजन करने में आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र जिस दिया जाता है ये आप कर सकते हो। अर्जुन मनुष्य दशा क्या हो रही है? जिसमें कर सकता है वो तो करता नहीं, और जो होना हाथ की बात नहीं उसमें समय लगाता है, धन कमा ले, मान पढ़ाई कर ले, सहयोग निरोग कर ले, नाम भरी कर ले, नाम नाम बिना ना रहे सुना सुना ने लो मीरा सुत जायो नहीं ऋषि ने मुझे कोई। भगवान के भजन से सब चीजें होती है, नाम भी हो जाता है, कल्याण भी हो जाता है, उपकार भी जितना संतों के द्वारा हुआ है उतना नहीं होता। आज रामायण के द्वारा कितना उपकार हुआ है, कितना होगा और कितना हो रहा है सीमा नहीं है। किसी धनी ने उपकार किया इतना कर सकता है कोई? तो समय लगा तो इसमें लगाओ जिसे अपना और दुनिया का महान कल्याण हो जाए। तो समय रूपी धन के खर्च मत करो, जैसे धन की चोरी होती है ऐसे इसमें ज्यादा नींद होने से वो समय चोरी में चला जाता है। जैसे धन ठगाई में होता है तो आलस्य प्रमाद में ठगाई हो रही है, और जो विवाह शादी आदि में विवाह में जाता है वो घट खर्चा है धन का, ये उम्र का घर खर्चा हो रहा है। और जो भजन ध्यान में जाता है वो उसकी कमाई हो रही है साथ में लेने की। युक्ताहार विहार चार बात बताइए इसमें। तो धन कमाओ और खर्च करो अनुसार में अनुसार, और कमाओ और कमाना होगा प्राप्ति के अनुसार मुख्य, और उद्योग करना मुख्य है। प्राप्ति का तात्पर्य ये नहीं कि हाथ समेट के बैठ जाओ, करते रहो। प्राप्ति का तात्पर्य है चिंता मत करो, खूब कमाओ अच्छी तरह से, तस्मात अशक्त सततं कार्यं कर्म समान, कर्तव्य कर्म को निरंतर करो, घड़ी घड़ी चलती है, जो करते रहो मिलता वही जो मिलेगा, इस पर चिंता दूर करने के लिए प्रारूद है, उद्योग नाश करने के लिए नहीं है, आलसी मरने के लिए नहीं है, प्रमाद के लिए नहीं है। प्रमाद आलसी के तापसी गुण है, इससे बंधन होता है। इस वास्ते तात्विक काम करके समय की बाजी सावधानी रखो। समय की सावधानी रखता है वो समय पर विजय कर देता है। सबको मौत आती है, परंतु ये मौत नहीं, गोड़ी को मौत न आई, इस मौत को मौत नहीं आई। अगर ये ठीक है तो मौत को मौत आ जाए। ब्रह्म अगर तन बीच में मत कर काटे कोई उन काल को खाते भरिया गुरबू हो। काल का समय का ठीक प्रयोग करे तो काल के ऊपर मन, मौत के ऊपर अधिकार हो जाता है। जन्म मनुष्य नहीं होता है, जन्म मनुष्य रहित हो जाता है और उसका अनुभव जीते जीते हो जाता है आदमी को। ये ऐसा कीमती समय है, जैसा सत्संग है, सत्साथ है, सत्साध्याय है, सद्विचार है, इनसे बड़ी उन्नति होती है। इस वास्ते समय रूपी धन है, इसकी रक्षा करो, ठगाई न हो। इसमें दुराचार वो डाका है, समय लगता है, व्यभिचार करते हो, मदिरा मांस का सेवन करते हो, चोरी करते हो, धोखा देते हो, विश्वासघात करते हो, तो उसमें समय तो खर्च होता है और महान पाप होता है। तो डाका पड़ता है तो धन भी जाता है, मार भी पड़ती है। ये डाका पड़ता है समय के ऊपर। इस बार इसने बचाओ उस समय को, भगवान में लगाओ। जो आप काम करते हो उद्देश्य भगवान का रखो। सब काम आपके साधन हो जाएंगे। खाना पीना, चलना फिरना, बैठना उठना, लेना देना, व्यापार खेती गो रखना और जो रक्षा करना, सेवा करना, ये सब परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाए। सब के सब ही, केवल अपना उद्देश्य बदल दो। जैसे एक ही लाइन पर गाड़ी खड़ी है, उस लाइन पर गाड़ी है तो दूसरा वो पॉइंट बदलने पर गाड़ी और चली जाती। एक प्लेटफॉर्म पर एक पर गाड़ी है, ऐसा पॉइंट बदल दिया तो हजारों को फैसला पड़ जाता है। ऐसे अपना उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति हो तो और ही हो जाता है। यार परमात्मा की प्राप्ति होती है उसमें संसार का काम सिद्ध बढ़ा होता है। ये तो अभ्युदय निश्चय दिशा धर्म, जिस धर्म से अभ्युदय हो, सांसारिक उन्नति भी हो और परमात्मा की प्राप्ति वो धर्म है, तो लौकिक उन्नति भी होती है, पारमार्थिक सिद्धि भी होती है। लौकिक उन्नति क्यों जची हुई है कि परमात्मा प्राप्ति कर तो व्यवहार ठीक नहीं होगा, व्यवहार ठीक है परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। गीता इसमें कह रही सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो तो युद्धा युद्ध, युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। कर्तव्य आ गया, पांडव ने कौरव ने युद्ध किया, पांडव युद्ध करना चाहते नहीं तो उनके पुण्य, युद्ध करने का धर्म होता है। न्याय युक्त हो, अन्याय न हो, कपट नहीं हो, जासूसी नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जाए तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मन कोई भी काम करो, आपकी नियत ठीक है, परमात्मा का लक्ष्य है, तो उसका सबका लक्ष्य परमात्मा की सिद्धि में हो जाएगा। सबके सब कर्म भगवान के भजन हो जाएगा। स्वकर्मणा तुम्हें फिर से सिद्धि विन्दती मानव, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ये समय है और अपना कर्तव्य है। अपने अपना कर्तव्य ठीक पालन कर से व्यवहार भी ठीक होगा और समाज का भी बड़ा भारी सुधार होगा। समाज सुधार के लिए अलग उद्योग करना नहीं पड़ेगा। आप अपनी मर्यादा पर ठीक रहोगे तो समाज का सुधार होगा, खुद का सुधार होगा, दूसरों को शांति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, दूसरों को मुक्ति मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी, प्रत्यक्ष आपको शांति मिलेगी। झूठ कपट करो तो दुख मिलेगा। ये बात ही मनुष्य नहीं, पशुओं पर भी है, स्वापदों पर भी। हम जाते हैं रास्ते, कुत्ता सोता है, वो यूं देख लेता है, सोता रहता है। एक कुत्ता भोंकता है, सामने आता है तो आता है, दौड़ता है, भागता है, फिर आता है, दौड़ता है। मन में द्वेष पैदा होते ही शांति से नहीं रह सकता आदमी, तो दुर्गुण दुराचार भीतर में पैदा हो जाएंगे, शांति नहीं रख सकता। रावण वश बरती नर नारी, परंतु सीता जी की चोरी इतना स्वान की नहीं, इधर उधर देखता है, डरता है, तो पाप करने में भय होता है। यहाँ भी अगाड़ी भी होगा और ठीक से निद्र हो संगत रहे, कोई बात नहीं, कोई भय होता ही नहीं। तो आदमी को अपना आचरण शुद्ध बना लिया, निर्मल बना चाहिए अपने लिए, दुनिया के लिए, और अभी और परिणाम के लिए। अभी भी हित होगा परिणाम में भी हित होगा, और अभी खराब होगा परिणाम में अहित होगा। इस वास्ते मनुष्य को अपनी मर्यादा के ऊपर चलना चाहिए, जो मर्यादा शास्त्र बनाई है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण की, और ब्रह्मचारी गृहस्थ दान परस्तर संन्यासी, इस मर्यादा स्त्री और पुरुषों को, पुरुषों स्त्रियों बच्चियों को, कन्या का धर्म पालन करे, स्वागण को अपना स्वभाव वो भी धर्म पालन करे, विधवा विधवा का धर्म पालन करे, सासु सासु का धर्म पालन करे, बहु बहु का धर्म पालन करे। ये अपने गृहस्थ में कैसे ने इस पुस्तक में ठीक विस्तार से लिखा है, तो वो ठीक तरह करने से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, उन्नति और अभ्युदय, या अभ्युदय उन्नति और परमात्मा प्राप्ति दोनों होती है। गीता की शिक्षा ये विलक्षण है, व्यवहार में परमार्थ, गीता व्यवहार में परमार्थ बताती है, व्यवहार ठीक करो परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। युद्ध रूपी कर्म करने से भी कल्याण हो जाए, जो दिन भर माथा ही काटा केवल कत्ल करना काम है दिन भर, वो भी अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए तो कल्याण कर देगा, साधारण काम तो कल्याण कर दे, कहना ही क्या है, नियत एक हो जाए परमात्मा प्राप्त देगा तो उसे सो कल्याण हो जाता है। ऐसी गीता की शिक्षा है चित्र, वो आप कृपा करनी पड़े। अब भाई एक तो कोई बढ़िया पद सुना दे, सनामिति का कोई ऐसे व्यवहार का सुना, तो विवाह पद में था तो विवाह पद में कहते कोई विवाह पद गा दे भैया। जब रघुनाथ जी महाराज विवाह करके और पधारे हैं, उस समय में जनकपुरी की स्त्रियां क्या कह रही है और क्या प्रार्थना कर रही है। आज की विवाह पद्धति है, मांग आई है, वो पद गा दे फिर कीर्तन करो। मैंने सीता ने कैसे रहना चाहिए, आप कैसे रहे? दो पद है वे, जनकपुर की स्त्रियां कह रही है रघुनाथ जी महाराज से, हमारी सीता को आप ठीक नहीं रखना, सीता का ख्याल रखना।